Jó estét! Mielőtt komor témáinkra rátérnénk, mondjuk ez is komor. Most már tuti, hogy a Karigeri lesz a... Nagyon tuti. Hoztam a viszkidet. 41 ember! Ennyi! Egy hajszál. Erre a Ballantines, Robikám, de ezt is én fogom meginni. Úgyhogy 41 emberes viszki. És ez ilyen egy... szarrágónak gondolsz? Hát, bazd meg. Bestelennek. Az a helyzet. Tehát ez a, és ez brigantinak itt... is? Hogy? Bestelen briganti? Hát... Köcsög, itt na, a viszki. Na, ez igen, ez valami. Igen. Na de várjál, elmondom, ajándékba kaptam. Egy régi ismerősöm rám írt, hogy van egy üveg Ballantines, és hallotta az aput, és fam, nekem nem kell. És elfogadtam, tehát még ez is ingyér, a nejemnek nem tetszett, hogy én ilyen vagyok, de nekem igen. Úgyhogy itt a kibaszott viszkid. Na, ez az enyém, gyere haza papához. Na, akkor mondjad, hogy Isten éltesse a főpolgármester urat. Isten éltesse a drága főpolgármester urat, és vívja szabadságharcunkat a karmelita ellen egészségben, békességben még 500 éven keresztül. Nekünk erre bőven van időnk erre a szabadságharcra. Meg ne tántorodjon. Nehogy fejleszten valamit, hanem ahelyett is a karmelitával szemben ezt az identitás háborút kell megvívni, hogyha Budapest nagyon-nagyon szarállapotban van, akkor ki kell menni a Pride-ra táncolni. Na, tapsot, tapsot a főpolgármester úrnak. De azért, figyelj, Varda, a 41 ember mégiscsak ilyen viszki, nem? Na, ja, szimbólum. Szimbólum. Rátérnénk a tulajdonképpeni témánkra, illetve nem. Először arra, amit megkérdettünk. Múltkor vendégünk volt Kassai Lajos, nem először, és remélem nem is utoljára. A hangfelvétel az műszaki okok miatt lett olyan régi, igazi jó apus kaputelefonos, de ez még ilyen romantikus. Hát az a helyzet, hogy a Lajos itt mondott pár dolgot, és utána hát ő kapott hideget, meleget a, minek nevezzem, monarchista, szélső monarchista oldalról, nevezzük így. Miket állított itt Lajos, vagy miket mondott? Vegyük sorjába, mert aztán dekódoljuk, hogy mi nem tetszik valakinek ebben. A 12. kerületi turulmadárnak nem ott kellene lennie, ahol van. Ez volt az első állítás. Mert ott Kun Páter a nyilasok közt is a legesleg hírhettebb, akit már a nyilasok letartóztattak, olyanokat csinált, ott űzte a Szodoma 120 napját. És talán egy turulnak nem ott kéne állnia. Én mondtam, hogy amúgy is egy magaslaton, ha már egy turulmadaras szoborról beszélünk, és egyikünknek sincs semmi baja egyetlen turullal az országban. Na igen. Na most az egy fontos kérdés, hogy az a turul, az hogy került oda? Tehát, hogy arról van-e szó, hogy azt a turult, azt egyszerűen csak figyelmetlenül egy olyan helyre tették, ahol annak nem lenne helye, ahol az érzékenységet sérthet, és azután, hogy ez kiderült, azután, hogy a Ács Dániel ezt kioknyomozta, az egészre fényderített a Gyilkosok emlékműve című dokufilmjében. Robi, én már 30 évvel ezelőtt olvastam, hogy mi volt azon a helyen a 12. kerületben. Na, szóval, hogy azután a népnemzeti oldal ezzel meg lett találva, revolverezve lett, jó, ne nevezzük így, tehát akárhogy is, a hazai szélső jobb, amiben ide, itt már bele kell értenünk gyakorlatilag a teljes NERT, meg a, annak a hát, testvérpártját, a Mi Hazánkat egyaránt. Nyilván a Rubel szerette őket magyarrá, kölcsönösen. Szóval, hogy ők ebben a helyzetben, hogy őket a zsidók revolverezik azzal, hogy a turult rossz helyre rakták, nem építhetik át, vagy nem hordhatják el máshova a turult, mert az ugye a gyengeség jele lenne. Ők nem táncolhatnak úgy, ahogy klezmert fütyül egy zsidó. Érted? Ja. Hát őnekik most már ebbe bele kell állniuk, a turul ott van, és hogyha onnan elviszik a turult, az nem egy figyelmetlenség, vagy egy rossz döntés helyes felülvizsgálata, hanem gyengeség, behódolás a zsidóknak. Igen. És hogy ezt már nem lehet megtenni. De vajon így van ez? Tényleg figyelmetlenségből rakta oda valaki, aztán meg már beleszorult a kurzus, és muszáj volt ott hagyni, mert hát a turult elbontani az olyan, mintha letagadnám, hogy magyar vagyok? És azt mondanám, hogy én is zsidó vagyok. Csak szabadjon embernek maradnom. Az emberi sorból ne rekesszetek ki, inkább zsidó vagyok. És el is hordom onnan a turult. Vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy az a turul nem véletlenül került oda. Tehát nem arról van szó, hogy rossz helyre rakták a turult figyelmetlenségből, és aztán már kvázi benne ragadtak az erőpolitikájuk miatt, benne ragadtak ebben a rossz döntésben, és már muszáj ott maradni a turulnak. Én úgy gondolom, aztán persze ezt lehet vitatni, mert erre nincsen bizonyíték, de én úgy gondolom, hogy nem véletlenül állott az a turul. Hogy az a hely, az egy olyan hely, ahova a turult szánták. És azért itt ezen az apun, ahol itt volt a kassai, pár dolog elhangzott. Ezt listáznám. Igen. Ez volt az első, mert neki, egyébként nekem is, a turul egy ősi, magyar, szakrális szimbólum. Ezzel párhuzamosan mondta azt, hogy szemben a szomszéd országokkal Magyarországon a kerecsensólymot, ami a turul, nem lehet tartani és tenyészteni solymászoknak sem. Láttam egy videót, a Lajos küldte, egy ilyen magyar-magyar, tehát egy ilyen, tudod, ez a ős-magyar vallású soly, profi solymász beszél arról, hogy milyen sólymot lehet tartani, tehát kicsit annak a kis videónak van egy ilyen szakmai része, és a kerecsen sólyom gyakorlatilag Magyarországon be van tiltva. Lajos azt mondta, hogy érdekes, a szobor turul között, körül ekkora a hajcihő, és senki le se szarja, hogy a szent madarunk, ami neki szent madárrá, de a Lajosnak, tehát itt nem egy rabbi ült, érted? Az, és nem is egy lipsi, az Magyarországon de facto be van tiltva. A kerecsen sólyom. Ez volt ezzel másik állítása. Mi? A be van tiltva, nem úgy értem, hogy tilos, nem, a sólymász azt mondta, láttam, nem tarthat és nem tenyésztet. De nem pusztán nem tenyészthet. Nem is tarthat. Nem is birtokolhat. Most nem lehet nála legálisan. Nyilván egy környezetvédő itt lenne, az azt mondaná, hogy na hát ennek ez és ez és ez az oka, tehát itt elhangzott, a sólymász mondta, hogy nem lehet. Szlovákiában lehet, Romániában lehet, Magyarországon lehet. Magyarországon nem lehet, Ausztriában lehet. Fura, hogy ez egy sólymász. Tehát elméletileg tarthat sólymot. Különben nem lehetne sólymász. Felsorolta, hogy miket lehet tartani, és mik a védettek, és fokozottan védettek. Mindenféle sólymot lehet tartani, a turult azt nem. És tudod, az van, hogy ennél hívebben semmi nem reprezentálhatja a spektákulum társadalmát, mint hogy a húsvér sólyom be van tiltva, a kőből faragott sólyom, az viszont meg kötelezővé van téve a nyilas pártház előtt. Érted? Tehát, hogy az van, hogy a szimbólum, mint sólyom, az annyira fontos, hogy még a kumpáter sem vitathatja el a helyét a 12. kerületben, a nyilas pártház előtt, Ugyanakkor viszont a tényleges kerecsen súlyom az meg tiltva van az ős magyar hagyományőrző Solymásznak, hogy tartsa. Ja, ja. Na hát ez ebben minden kifejeződik. Mondott mást is a Lajos. Nem kell ezt a turúra kihegyezni. Magyarországon 5 millió hektár termőföld van, kicsit több egyébként. Ennek egy jó része nagy birtok. Ő, mint a... tulajdonképpen egy ilyen kis gazda beszédet mondott, mint az Ángyán is, nagy birtok. De ő tényleg egy kis gazda. A 14 hektárjában. Szó szerint. Ott ráadásul Dunántúlom, nekem régen sokat panaszolta, itt erről így külön nem beszélt, egy jó rész idegen kézen van. Még a rendszerváltás alatt ilyen zsebszerződésekkel eladták osztrákoknak, meg németeknek, tudod? Ez nem téma. Ő, meg valaki próbált ebből, tudod, hogy tegye valaki ezt témává. Ez nem téma, és nem lehet téma. Ez volt a másik. Miket mondott még? Erről egy kicsit beszéljünk részletesebben. Azt is mondta, hogy szóba kéne állni egymással. Nem kell szimpatikusnak lenni, empatikusnak kell lenni. Nem kell meggyőzni a másikat. Őt sose fogják a konzervatív magyar világ nézetéből kiverni. Nem is hagyná, és ő se akar mást. De ha itt vagyunk, álljunk szóba egymással. Mert együtt kell élnünk, mert ez a sorsunk, és élhetünk együtt termékenységben, békében, úgy, hogy egymás kultúráját megtermékenyítjük és kiegészítjük, vagy élhetünk egymás mellett gyűlöletben, háborúban, de annak a terhével, hogy soha nem pusztíthatjuk el egymást. Csak a háború folytatódhat, mert ki lehet írtani komplett népeket. Ki lehet szorítani a hatalomból egy kurzust egy fél évszázadra akár. De kulturális kurzust nem lehet megsemmisíteni, akkor sem, hogyha kiírtod az összes tagját, mert a saját gyerekeidből fog újra termelődni. Erre mondtam egyébként a múltkor azt az óegyiptomi intelem részt, amit Merikarénak írt az apja Heti, a király, a beduinokról, akik hórusz ideje óta, az azt jelenti abban az óegyiptomi szóhasználatban, hogy időtlen idők óta, történelem kezdete óta, mert azelőtt istenek uralkodtak, betörnek a völgybe, az országba, és hogy soha nem győznek, és soha le se győzhetők. Ez a kuruc-labanc harc, ez pont ilyen. Soha. Soha. De azért azt a számításból mindenki kihagyja, Robi, hogy azért az árokásás, meg a polgárháború, a hideg polgárháború és egyebek, ez egyrészt egy Drucker szenvedélynek is helyt ad, amit sokan szeretnek, másrészt egy kurva jó megélhetés, ám ez egy iparág, az árokásás egy megélhetés. Most mi lenne szegény árokásokkal, bazd meg? Érted? Hol keresnének munkát, mert amúgy semmihez nem értenek, csak ehhez. A turúra egy picit visszatérve. De várjál, okay, összegzem, várok. Aztán visszatérünk a turúra, mert hoztam valamit. Például egy turult. A négy állítás. Ja, meg hozzátette, hogy megismerkedett egy zsidó rabbival. Tehát, mi a baj Kassai Lajossal? Fordítsuk vissza az ő mondásait. Mert ha baj van ezekkel, akkor nyilván az ellentéte a helyes. Nemzeti radikális, vagy monarchista, vagy a faszom tudja milyen szélsőjobb szubkulturális oldalról. Ő azt mondja, rossz helyen van az a turul. Nem, az a turul jó helyen van. Akkor fordítsuk ezt vissza. Második. Baj van a nagybirtokrendszerrel. Nem, nincs baj a nagybirtokrendszerrel. Megismerkedtem egy zsidó rabbival. Hogy merészelted? Nem ismerkedünk. Nem állunk szóba. Nincs másik oldal. Érted? Vissza lehet ez. Tehát ez logikus. Ha ezekkel az állításokkal baja van valakinek, akkor nyilván az az ellenkezőjét gondolja. Egyszerű formál logika. De legalább akkor vállalják már ezt föl. Gerincesebbek fölvállalják amúgy. Na, én hoztam ide valamit. Ezért voltam Isaszegem. Hunni a füzetek. Turul madaras folyóirat. Ezt én terjesztettem Isaszegen a rendszerváltás alatt. Az első számot azért hoztam be, hogy már az első szám is, és hoztam be fölös példányokat, amit itt majd ki fogok sorsolni. Mert maradtak fölös példányaim 1989-90-ből, amiket nem tudtam annak idején rásózni emberekre. Ebből is van, de ebből vannak fölös példányaim. Előkotortam a szekrényem aljáról. Vannak más cuccaim is, de az... Na mindegy. Ismertem a főszerkesztőt és alapítót, úgy hívták, hogy Kunszabó Ferenc. Ez a név, hogy Kunszabó Ferenc, mond-e bárkinek bármit. Emelje fel a kezét. Neked sem mond semmit, bazd meg. Ha rákeres valaki a Google-in, hogy Kunszabó Ferenc, talál egy Wikipédia szócikket, író, kijönnek a könyvei. Ő egy nagyon szegény paraszt családból származó ember volt, egy szabolcsi parasztgyerek, méghozzá uradalmi cselédek voltak, ami ő úgy fogalmaz a saját könyvében, hogy nálunk már csak a cigányok voltak lejjebb. Ő a felszabadulás után a kommunizmustól várta, mint nagyon sok nagyon szegény paraszt, fölemelkedés, tagja is volt a DISZ-nek, de aztán kizárták, mint nacionalistát. És 56-os volt, 56 után 15 évre ítélték. Ebből 5 évet leült. A Kádár korszakban, a 70-es évektől már engedték őt megjelenni, és megjelentek ilyen szociográfiái. Nyírségről, nem is tudom, sok minden, és aztán így a rendszerváltás előtt és alatt jelent meg több könyvenek, mert kettő is megvan dedikálva, ismertem, találkozgattunk, stb. És Isaszegre meg is hívtuk. Ez egyébként egy jó fasz a kis nemzeti. Itt jelentek meg először, azt hiszem, holokauszt tagadó cuccok is. Meg. De ő egyébként, ő ilyen Szabó Dezsős, tehát Szabó Dezső az neki nagy idolja volt. A másik szerkesztővel is találkoztam, tehát innen azért sok-sok mindenki. Volt egy Zaslóránt, elmondom a sztorit, volt egy Zaslóránt nevű csávó, Szászlóránt, csak ilyen Zasra magyarosította nyugaton, ő egy 56-os emigráns volt, ő volt az, aki Vas Albertet először kiadta. Őt most a Mező Gábor barátod belekeverte szintén a hálózatba, mert a Mező Gábornál már mindenki kádárista volt, kivéve a fideszes MSZMP, meg kiszes, meg 3x3, 4-es, 5-ös, 6-os, akárkikkel, tehát szóval, na. Tehát én ismertem, én jártam a Jurta Színházba, én innen jöttem. Ha én azt a vonalat megtartom, akkor a Csurkánál kötök ki, majd később a Jobbikba, azt tuti. Nem fogok önéletrajzot itt mondani, de voltak dolgaim, például Magyarország első, második világháború, az oroszok és a románok ellen harcoló második világháborús katonáknak állítottam 19 évesen emlékművet, amihez kijött a rendőrség 1984-ben. Utána megfigyeltek. Ez a kibaszott sok nagy magyar sehol nem volt. Sehol. Ez lófasz, nem tartom magam antikommunista hőstek meg ilyennek, nem verték le a vesémet, nem pofoztak meg, nem vittek be. A Lajos három nyíllal kezdte ezt az egészet a szocializmus a 80-as években egy zsiguli hátsójában. Érted? A visegrádi palota játékokon. 30-valahány évet rááldoz erre az egészre. Elmondja itt, hogy szerinte a Turul nem jó helyen van, meg baj van a nagybirtokkal, meg ezeket a szövegeket. És akkor volt, aki koporsót küldött neki kedvesen, így ikon ezeként. Főbűn, már ott kezdődött, hogy egyáltalán minket megkeresett és haverkodtunk. Tudod? Hol a faszomba volt annak idején ez a sok magyar? Kunszabót azért hozom elő, mert semmit nem találtok róla. Szegény valami, úgy tudom, valami átverték őt, rábaszott valami miatt, és agyvérzést kapott, és meghalt. Nem tudom a pontos sztorit, nem a zsidók nyírták ki, maradjunk ennyiben, és nem a szabadkőművesek. Úgy cancelezték ezt a Kunszabót, semmit nem találni róla. Semmit. 10 évvel ezelőtt, csak hogy cancel culture nem csak a Woke-nál van, ezt ezért mondom, 10 évvel ezelőtt meghívta Kisaszegre a emlékműre, hogy azt valamikor én állítottam a haverjaimmal, és még az öreg plébános meghivatott, azóta meghalt. Oda mentem, és még megölelt, hogy jaj, Attila, de rég láttalak, ugye milyen jó kereszténynek és magyarnak lenni? Nekem kínos volt, mert már rég nem abba a kategóriába tartoztam. Egy hagyományőrző ezredes rendezte az egész megemlékezést, és helyi újságban megjelent róla egy cikk, gondosan kivágtam, mert ez teljesen eltűnt. Ha erről a kis emlékműről valaki olvas, egy helyen az apám neve ott van, mert azelőtt ő heggesztette egy vaskeresztet oda. Ott volt az Attila védvonal, az oroszok tolták a románokat, és a magyar katonáknak 1984-ben hazánk felszabadulásának 40 éves évfordulójára állítottuk aztán ezt a kis márványoszlopot a két isaszegi pap segítségével. Ezek eltűnt dolgok. És kurva érdekes, hogy 30 év után, vagy nem tudom, 10-valány év után egyszer csak lezsidóznak, meg ilyenek. Vágod. Hoztam mást is. Az azariás apun mondtam, hogy ha van társadalmi nem és társadalmi bőrszín, miért nincs társadalmi kor, én miért nem lehetek társadalmiak 20 éves, Robi azt mondja, hogy talán nem második világháborús zubbonyba kéne bejönnöd. Egy Mao kabát volt rajtam, nem ismerte meg. Ez a trükkje, az öltözködés, mondja Robi. Mondtam, legközelebb Józsi bácsi csendőrtiszti zubbonyába jövök. Ez, barátom, egy eredeti második világháborút megjárt csendőrtiszti zubbony. Talán még a büdös parasztok vére is rápröccsent néha. Ez a Józsi bácsié volt, ne mocskold. Azért vannak ilyen gombok rajta, mert le kellett a háború után vágni a koronás címeres gombokat. Törvényileg. Ezt már a felesége Illus néni varta rá. Egy-két gombot eltette emlékbe. Csak hogy mondtam, hogy legközelebb a Józsi bácsi csendőrtiszti zubbonyába jövök. Most már mindenki tisztel. Nem ezért. Csak ha már ez az egész a téma, tudod, a radikális jobboldal. Honnan jött, kik voltak, kik csinálták, most kik csinálják, érted? És kik hőzöngenek mondjuk a Kassai Lajossal szembe. Ez, amit most itt előadtam, ez lófasz, ez semmi nulla. A Lajos hány évet szánt erre az egészre? Az egész életét? 35 év. 35 év után, ráadásul úgy tudom, az egyik volt tanítványának az apja, küldött neki koporsóikont. Vágod? Mert hogy a turul nem jó helyen van. Eladta magát a zsidóknak. Érted? Szóba áll ilyen alakokkal, mint mi. De mit tettek ezek az emberek a magyarságért? Mit tettek ezek az emberek a hagyományért? Ez a mit téma. Tettek ezek az emberek a magyarság tudatért, vagy azért, amit a magyarság jelent, vagy jelentett a múltban, vagy jelenthet a jövőben? Ez a kérdés. Megjelent egy írás a Kuruc Infón. Ja, bocsánat, még ezt elfelejtettem, ezzel meg kitüntethetlek. Ez egy eredeti háború előtti turul jelvény. Saját. Uh-huh. Családi. Uh-huh. Uh-huh. Vágod. És nem lesz zsidó a turulból attól, hogy rám tűzöd? Nem féltjük a turult? Nem, téged magyarosan. Én leszek belőle keresztény? Hát ez jó. Nem keresztény, magyar. Nem, magyar. Még tanulom a nyelvjárást. Na. Szóval mit tettek? Itt van a Kuruc Info, ahol megjelent egy zuhanás anatómiája térden csúszni a kiválasztottak előtt. A kiválasztottak idézőjelben. Nem fogjátok eltalálni, hogy ki a szerző. Ábrahám Barnabás, bazd meg. Ezek álnevek, Robi. Igen? A kurucinfon álnevekkel. De igen. Lehet, hogy álnév. De miért ezt az álnevet választotta? Választhatott volna akármilyen álnevet, lehetne Turul Barnabás Bazne. De ő Ábrahám Barnabás Bazne. Szerintem pont poénból. Ja, ilyen viccesek? Hát hogy van az? Hogy van az, hogy ő neki szabad azt mondani a saját magára, hogy Ábrahám, de a Kassainak nem szabad azt mondani a Turulra, hogy legyen máshol? Hát ez hogy van? Ki mert itt a zsidó? Az, mert az nem vicces. Mert az nem vicces. De az, hogy Ábrahám Barnabás, hát kurva vicces, bazd meg. Hát tényleg, ha ezt a Hofi ismerte volna ezt a poént, bazd meg. Na, lássuk ezt a cikket. Mindig is tartottam a három lépés távolságot Kassai Lajostól. Az jó, hogy Ábrahám Barnabás megtartotta a három lépés távolságot. Az jó is. Nem a vélt vagy valós érdemei miatt. A vélt vagy valós érdemei miatt. Itt az még nincsen eldöntve, hogy ezek az érdemek ténylegesek, vagy csak vélelmezett érdemek, tudod? Hanem ezt most ő nyitva hagyja, Ábrahám Barnabás. De miért használ álnevet? Ez az önérzetes magyar ember, bazd meg, aki itt éppen a saját hazájában megvallja, hogy a magyarságához meg a Turulhoz joga van. Mi a faszért Ábrahám? Miért? Miért? Melyik zsidó kényszeríti rá ezt az álnevet, bazd meg? Melyik? Mert a Kassait Kassainak hívják, bazd meg. Érted? Nem Zwiebelsteinnak. Érted? Nem úgy hívják, hogy Moskovic. Berkovic. De ellenben ezt itt Ábrahámnak hívják a kurva életbe. És tudod, azt mondja, hogy nem szabad úgy fütyülni, ahogyan a zsidók a klezmert húzzák. Mondja ezt Ábrahám, bazd meg. Hát legalább a neve ne lenne zsidó. Lőwy Árpád sem volt zsidó. A Trágár versíró. Iróniából vette föl. Uh-huh. Tényleg, dr. Réti Lászlónak nevezett. Igen, csak ott érezni lehetett az iróniát az életműben. Itt hát, te érzékelsz iróniát? Kurvára nem. A szélsőjobbnak nem nagyon van humor arról. Leragadtam ott, hogy nem a vélt vagy valós érdemei miatt. Hát ezt majd eldönti nyilván az utókor, meg nyilván majd eldöntik valahol egy jurtában az Ábrahám nevűek, hogy véltek-e vagy valósak az érdemei Kassainak. A tényleges érdeme eredményeit természetesen semmilyen jogalapom nem lenne elvitatni tőle, hanem mert van az embernek egy rejtett, sokszor még önmaga előtt sem teljességgel ismeretes érzéke, amely megsugja, ha valaki valamilyen oknál, okoknál fogva, fontos volt zárójelben írni, hogy okoknál, tehát akár több okról is lehet szó, nem lesz szimpatikus a számára, ennél fogva a gondolatai sem igazán lesznek befogadhatóak, még akkor sem, ha objektív szemszögből nézve némelyikkel mégis azonosulni lehet. Tehát ez az Ábrahám Barnabás, ez úgy érezte a saját hazájában, ahol őt Ábrahámnak kell hívni, nyilván azért, hogy maradhasson, ne kelljen Palesztínába kitelepíteni. Aliáznia. Igen. Ábrahám az azt mondja, hogy neki mindig is ellenszenves volt a Kassai. Nem tudta igazán miért. Ennek az oka ő előtte is rejtve volt. De azt megtanulta, hogy ezekre az érzésekre érdemes hallgatni. Bár nem tudom miért ellenszenves, nyilván nem azért, mert hátrafelé nyil az egy lóról, hát éppen az a rokon szenves benne, de van valami ellenszenves. Talán az, hogy 20-30 év múlva szóba áll majd egy rabbival. Lehet, hogy már akkor ő ezt megérezte, nem? Ez az Ábrahám nevű. Akinek ellenszenves volt a Kassai, de ez a név, hogy Ábrahám, pont kurva jó volt neki, bazd meg. Ezután a felvezető után engem kevéssé ért meglepetésként, amit Kassai leművelt, az apu azért iszik, mert te sírsz, június 20-i műsorában. Nem a felvezető után érte kevéssé meglepetésként, hiszen utána írta a felvezetőt, ez az ostoba fasz, hanem a felvezető tartalmának ismeretében kevéssé érte őt meglepetésként. Minden esetre értjük, hogy hogy érti Ábrahám. Lehet, hogy a saját nevét is úgy értette, hogy Vitéz Beleznai. Csak hát aztán úgy írta le, hogy Ábrahám, bazd meg. Puzséréknak meg nyilván az ínyükre volt, hogy hiszen részletként kiragadva önálló megosztást kapott magától Puzsértól is. Két okból szoktak ilyen részletet kiragadni. Vagy nagyon egyetért vele az illető, aki kiragadta, vagy nagyon megbotránkoztatta. Ebben az esetben pedig nyilván az előbbiről volt szó. Jósol Ábrahám, és helyesen. Ezek erre ugyanúgy ráérzett, mint a kibaszott vezeték nevére. A hegyvidéken található turulszobor lassan híresebb lesz, mint tatabányai párja, ezért pedig a megfelelési kényszertől bűzlő magyar politikai kulturális közeg egy személyben okolható. Ironikus, hogy ezt is a Fidesznek köszönhetjük idézőjelben. Hát azért ugye tudjuk, hogy a Mi Hazánkhoz áll közel a Kuruc Info. És ilyenkor a... Fidesz már Likud Viktor. Igen. Ja. Ha Pokorni annak idején nem zokog nyilas nagyapján, nem turnézgat bűnbánó módon zsidó prominenseknél, hanem határozott polgármester módjára lecsap az asztalra, hogy a turul marad úgy, és ott ahogy van. Egyébként kurvára maradt a turul ott, ahol volt. Tehát egyáltalán nem bontotta el onnan, de hát nyilván ez megalkuvás. Ja. Ja. Ma nem lenne miről beszélgetnünk. Ugye mennyi mindenen tud segíteni a kellő határozottság, s fordítva, mennyi galibát tud okozni, ha ennek hiány van az ember. Mindegy is. Alea jakta ezt. Kassai első 30 másodperc. A kocka el van vetve. Hát nyilván a turul el van vetve a 12. kerületből. Kassai első 30 másodpercben elhangzott gondolatai igazából nyugodtan származhatnának egy akármilyen, futottak még kategóriájú nemzetromboló agyából, legalábbis, hogyha elém tennék pusztán az idézetet, valószínűleg nem Kassai Lajos neve jutna először eszembe, mint szerzői. De miért? Hát ő már évtizedekkel ezelőtt ellenszenves volt neki. Konfúz. Hát igen. Amikor valaki arról beszél, a turul vagy akár az árpácsávos zászló esetében, hogy a politikai díszletté való züllesztésükkel írtották ki a magyar zsidóság egy jelentős részét, ott olyan szintű önmegtagadásról és belső káoszról beszélhetünk, melyet most egészen biztosan nem tudunk feltárni a lovasi jász esetében. Minden esetre úgymond nemzeti körökből nagyon régen nem hallottam ennyire megfelelési kényszertől áthatott vonalvezetést, pedig országunk tragédiája, hogy van rá versenyző bőven, írja az Ábrahám nevű. Bizarr, nem? Hogy faszom, a Kassai egy véleményt mondott, neki meg az a neve, hogy Ábrahám. De neki ér, bazd meg, Ábrahámnak hívni, a Kassainak meg nem ér azt mondani, hogy hát a turulnak a árnyékában írtották ki a Magyarországi Zsidóság jelentős részét. Egyébként a Lajos hogy kezdte? Neki az árpádsáv és a turul szakrális szimbólumok. Épp ezért baj ez. Hát ez az. Más kérdés, hogy egy Kassai szintjén lévő embertől több tárgyi és elméleti tudást várnék a két világháború közötti Magyarországgal kapcsolatban. Hát csak mert rosszul tudja, ugye? Hát csak elvitték ugye, a Donkanyarba, aztán a kommunisták kisemmizték a Lajos családját, el is mesélte. Ábrahámmal mi történt? Én nem tudom, mi történt Ábrahámmal, de hát valami elvezetett ahhoz, hogy kénytelen volt a saját hazájában ezt a nevet fölvenni. De ezzel az egy mondatával elismerte, hogyha tud is dolgokat erről a korszakról, magyar szívvel megérteni egészen biztosan nem sikerült őket. Magyar szívvel. Mégis, leginkább azt foglalkoztatott a gondolatmenetével kapcsolatban, hogy kikérte, vagy mi szükség volt arra, hogy leüljön egy rabbival ezeket a dolgokat megbeszélni. Miért érzett rá indítatást? Üljünk le, beszéljük meg, mert itt nekünk együtt kell élni. Én nem akarok velük együtt élni. Meg szerintem sok más magyar ember sem. Beszélgetni lehet, de örökké nekünk alkalmazkodni és megalázkodni viszont hadd ne. Jó, oké. Lehet, megalázkodni? Várjá, lehet, hogy a rabbinak először bocsánatot kéne kérnie, mert kiirtották a családját. És azután lehetne beszélgetni. Azután esetleg. Mondja Ábrahám. Ja. No. Ja. Ja. Ja. Tudod, az a döbbenetes, Nézd, itt most hogy, a mocskolódásokon túlmenően, Robi, azért a komolyabb téma ebbe az egészbe. Hogy mi a szimbolikus politizáláson kívül az úgynevezett nemzeti radikalizmus mi a faszomat tesz? Egyszer a Jobbik a faszt, a Mi Hazánk megpendítette a nagybirtokot, láttam valami videóba, és még azt is mondták, hogy itt cselédek leszünk a saját országunkban. Azon kívül, ez, amitvel egyébként egyetértettem veletek, gyökér magyarok, meg a Völner Sádl ügybe is, kilakoltatást, mindig elismertem, de most érted, ezen kívül a szimbolikus politizálás megy a szélső jobb oldalon. Miközben van nagybirtokrendszer, cselédsors, eladósodás, csupa olyan dolog, amit a népi írók, bazd meg, a Horthy rendszer alatt is fölvetettek. De még a nyilasok is, bazd meg! A nyilasok is. A nyilasok egyébként egy csomó mindenben progresszívebbek voltak, mint a Horthy rezsim. Elmondtam egy régi apun, egy kutatótól tudom, hogy a Magyarországon az első munkahelyi szexuális zaklatás ügy perre vitelét a nyilasok csinálták. Az első MeToo ügyet a nyilasok csinálták, baszki. Hát most elgondolkodhat a feminista kurzus azon, hogy hát kikkel is kultúrharcolt. Ezt egy feminista kutatótól tudom, aki ennek a történetét kutatta. Ezt konkrétan egy feministától. Ironikus, írja Ábrahám, de egyetlen... Nagyon rá vagy cuppanva erre a csávóra. Ironikus, de egyetlen tanulságos... Összehozzalak vele? Lehet, hogy Schneidig fiú. Lehet, hogy nem is fiú, bazd meg. A neten bármi elképzelhető. Ja, lehet, hogy egy buzi. Nem lehet kizárni. Mi oka lehet a saját hazájában úgy nevezni magát, hogy Ábrahám? Ki kényszeríti erre? Csak nem Novák Előd a főszerkesztő. Nem tudom, nehéz ezt elképzelni. Te meg Puzsér vagy, aki a darabba bazd meg betörő volt. Ja, ja. De a Molnár Ferenc darabja. A Molnár Ferenc darabja. Hát, amilyen a szerző. Ironikus, de egyetlen tanulságos gondolat van ebben az egész 5 percben. Írja. Amikor Kassai saját maga is beszél arról, milyen rögösen ment a kapcsolatfelvétel a zsidóféllel, először le is pattintották, de mivel valószínűleg elég lelkesen hajbókolt, végül mégis megszánták a kiválasztottak szegény gólyt, és küldtek neki egy rabbit hamis megváltás gyanánt, és elkezdődhetett a párbeszéd. Aztán kezdődött minden előről, és ugyanaz a kérdés fogalmazódott meg bennem, ami már az előbb is. Miért kell nekem leülnöm bármilyen zsidóval, főleg egy rabbival, hogy átbeszéljük a turulmadarat és az árpádsávos zászlót, hogy ne triggereljem a zsidóságot azzal, hogy megélem-e a szimbólumok örökségét? Képzeljük el mindezt fordítva. Már az is elképzelhetetlen, hogy a zsidó fél keresné a magyar te fajta párbeszédre, de képzeljük el, hogy Izraelben eljátsszák ezt egy keresztény emberrel fordított esetben. Beszéljük át, mi a véleménye a Dávid csillagról. Zavarja, hogy palesztinok mészárolnak halomra, stb. Annyira lehetetlen, hogy már elneveti magát rajta az ember. Mindezek a szolgalelkű megnyilvánulások és megalkuvó gondolatok olyan mély szekunder szégyenérzetet indítottak el bennem, mely érzés sohasem gondoltam volna, hogy Kassai nyomán fogok érezni, pedig évtizedek óta ellenszenves. Igen. Még akkor sem, ha sosem volt azok között az emberek között, melyek rám túlzottan nagy hatást gyakoroltak. Most ezzel, hogy lóról nyilaz, hát nem áll. Hogyan is gondolta a Kassai, hogy az Ábrahám nevűre majd nagy hatást gyakorol ezzel, hogy lóról nyilaz? Természetesen a végkövetkeztetést mindenki sejtheti. Kassai nem tartja ízlésesnek a turulszobrot Budán, majd elbonthatja közösen a két farkuakkal, ott, ahol Kumpáter tombolt, mert triggereli szegény zsidóságot, sőt, ha rajtuk, mármint Kassaiékon múlt volna, az a szobor el sem készül a hegyvidéken. ebben az 5 percben az az érzés kerített hatalmába, hogy Kassai szerint lassan nem is mi vagyunk otthon, hanem a zsidók. Nem ők a vendégek, hanem mi, akiknek mindenben alkalmazkodni kell, ráadásul egy olyan népcsoporthoz, amely elemjelővel gyűlöli a magyarságot, mióta világ a világ. Az ókor óta? Hát ha... Igen, mert hogy mi sumerok voltunk, és tőlünk lopták a Bibliát a zsidók. Hát van ilyen. Figyelj, bazd meg. A úgynevezett nemzeti oldalnak nevezett szélső jobboldali futóbolondok köreibe eszméletlen sok ilyen mítosz van. Nem, én évtizedekkel ezelőtt ezt már mind ismertem, bazd meg. Miért hagytam ott ezt a közeget? Vajon? Miért? Tudod, milyen volt nekem a szélső jobbal való tényleges találkozásom? Mert én a Kádár korszakban ezekkel az eszméimmel kibaszottul el voltam szeparálva. Kibaszottul. Mindenki Kádárt szerette, és volt egy-két ilyen hülye, mint az apám meg én, aki meg nagy magyar, meg Trianon, meg... Érted? Abban a vidéki Magyarország ugyan már, érted? És ezt is letagadják. Ezt is meghamisítják ma. Itt már mindenki kommunizmustól szenvedett ellenálló volt, a faszomat volt, érted? Na, és nekem ez ilyen, tudod, én könyvekből, egyrészt családi neveltetés, másrészt könyvek, olvasmányok, tudod? És amikor a Jurta Színházban, meg más helyeken találsz egy halom sötét barommal, tisztelet, egyébként nem csak, tisztelet, voltak kivételek, de egyre többel, akkor tudod, bennem az volt, hogy te jóságos Isten. Olyan, mint amikor mondjuk levelezel egy csajjal, aki hamis fotókat küld neked, és aztán randevúztok, bazd meg, és kurvára nem olyan az egész randi. Figyelsz! Figyelek. Na, mit mondtam? Hát, hogy amikor randizol a csajjal, jó. És hát kurvára nem olyan. Jó van, Magnó Puzsér, visszamondtad az utolsó két mondatot, a faszom tele van veled. Az ilyenek a kiválasztottak, tessék. Egyeket a faszt ilyenek, azok okosak. Figyelj. Puzsér mesüge. Én nem hinném el, ha nem egy Ábrahám nevű mondaná. De... Hát honnan venni? Hát honnan tudná, hogy a zsidók hogyan fosztják ki ezt az országot egy keresztény magyar ember? De így, hogy Ábrahám, hát bazd meg, csak tudja. Egyébként tényleg a zsidók ne fosszák ki az országot, az oroszok és a kínaiak tegyék. A nyugat a zsidó. Na, vegyük így mindenki. A Lajtától nyugatra a csendes óceánig mindenki zsidó. Oké. De még van a japán nagy tőke, bazd meg, meg a kínai nagy tőke, meg az oroszok, meg az Irán, azok meg legalább... az arab olajsejkek. Azok legalább nem zsidók. Hát persze, ja, igen. Na. Igen. Valaki tapsolt. Megy a jelentés a Jeruzsálem. Bizonyára Mózes lehetett, aki tapsolt, ki más. Vagy Noé. Az még nem volt zsidó. Izsáktól kezdődik. Vágod? Hát, ja. Egyesek szerint már maga Jehova zsidó volt, de mindegy. Ja. De nem csak ebben a kérdéskörben hajtja a vizet a másik oldalmal már a Kassai Lajos. Szerinte nagyon fontos elválasztani a kultúrát a politikától, ezen megnyilvánulás pedig, ha magyar szájból hallatszik, minden ősszadeszos, nedves álma. Amikor már rá sem kell erőltetni a saját akaratukat az őshonos népre, mert azok saját magukat cenzúrázzák és herélik ki gondolati, majd később gyakorlati síkon. Nem akarnak magyar kultúrpolitikát? Annál jobb, mert mi idegent akarunk, legalább kevesebb ellenállásba ütközünk. Ezek szerint ellenségeink addig súlykolják fülünkbe az objektivitást, az értéksemlegességet és a kultúra leválasztását a politikáról, hogy meg is fogadjuk azokat? Kassai Lajos rosszul időzített. Ha vállalkozásaihoz némi nerpénzt kívánt szerezni a filoszemita Fidesztől, akkor kétségkívül erején felül teljesített, de ha a zsidóság jelenlegi helyzetét szemléli, akkor rosszlóra tett a lovasi íjász. Izrael gázai népirtását a világ józanabbik fele egyre nagyobb kritikával szemléli. Na mi van, Balos lett a kurucinfo? iszlamista info. Ja, ilyen palesztin. Igen. A vókok és nemzeti radikálisok együtt Palesztináért. Sharia info. Tökéletes. Nagyon jó. Köszönjük, Ábrahám. Szerintem lassan azért a Szent csatornát zárja, mert a bulvárból elég. Szó sem lehet róla. Ez itt az írás. Mert zsidó vagy. Basz. Ábrahámtól. A világ józanabbik fele egyre nagyobb kritikával szemléli a zsidóságról, mint kiválasztottakról szóló kép omladozik. Végre. Ideje. Végül, ha teljesen leomlik, ő is visszaváltoztatja a nevét Ábrahámról. Izsákra. Nyilván volt egy eredeti neve, amit megtagadott. Nyilván az apját nem Ábrahámnak hívták. Csak hát... Kuruc infóban is volt egy felvételiztetés. Ja. Novák Előd azt mondta, hogy hát nem ártana egy zsidó álnév. Igen. Izrael gázai népirtását a világ józanabbik fele egyre nagyobb kritikával szemléli, a zsidóságról, mint kiválasztottakról szóló kép omladozik, a ránk okrojált hamis regula pedig hamarosan szertefoszlik. Kassai mondatai még aktuálisnak hathatnak Izrael legerősebb európai bástyájában, Magyarországon. De legnagyobb valószínűség szerint 10-15 év múlva ez már egyáltalán nem így lesz, ha a gázai háború kapcsán végre olyan mércével méri a világ a zsidóságot, amilyennel eddig is kellett volna. Már csak az a kérdés, hogyha a mi hazánk, meg a mi hazánkhoz tartozó Novák Előd, meg a Novák Elődhöz tartozó Kuruc info. Nem biztos, hogy még az. Honnan tudod? De most ez nem álnaív kérdés. Már messze nem olyan olvasott száj, stb. Hát mert már a Fidesz a nemzeti radikalizmus dárdahegye, és nem a Jobbik, meg nem a mi hazánk. Lényeg, hogy az a kérdés, hogyha a mi hazánk, meg a mi hazánkhoz tartozó Novák, meg a Novákhoz tartozó Kuruc egy zsidó trükknek tartja a NER-t, akkor miért nyújtja be újra meg újra a választási törvény módosításait? Azért, Robi, mert nem tehet mást. Magyarország zsidójárom alatt szenved, és vannak föld alatti gerilla szabadságharcosok, mint a Ábrahám, és vannak olyanok, akik meg, hát mint az Irába, bazd meg, hát ott van a Sinn Féin, és ott van a terrorszervezet. És miért kell segíteni a cionista Orbán Viktort abban, hogy ezt a hazát elveszejtse választási törvénymódosításokkal? Hogy belülről rothasztják szét a rendszert. Bölcs vagy. Érted? Hát, ha bejön majd Putyin fehér lovon, tatár süvegbe, jönnek a kínaiak, mongolok, bazd meg, és elsöpörnek téged is a gecibe. Nekem itt a turul, könnyet töröl, sértést torol. És ekkor jön a bónusz. Tudják, ki volt az a rabbi, akivel Kassai Jód beszélgetett, és kölcsönösen megértették egymást? Megyeri Jonatán, a Neokon szerzője, a NER-be is kiválóan beágyazódott közszereplő, az egyik legelszántabb magyarországi képviselője a zsidó érdekeknek, Izrael népirtó háborújának. Hát én nem tudom, bazd meg. Az egyiket Megyerinek hívják, a másikat Ábrahámnak. Hát én nem tudom, hogy melyik foglaló országot éppen, bazd meg. Facebook oldalán olvashatjuk, hogy Kassai Lajossal, az emberrel, aki a leghitelesebb a témában, kibeszéltek 80 év traumáit, és nagy dolgokra készülnek. Persze Megyeri számára nyilván ő a leghitelesebb, mert ebből profitál a legtöbbet, de tegyük fel a kérdést magunknak. Elért eredményeit nem vitatva, miért egy lovasi jász a leghitelesebb személyiség, akivel kultúrpolitikáról beszélni lehet? Ugyan minek nekünk ellenség, ha az állítólagos magyar gondolat egyik prominens képviselőinek is pusztán erre futja? Egy dolog valamiben sikeresnek lenni, megint másik dolog magyarként, magyar szellemmel önvédelmet folytatni, írja Ábrahám. Ja. Na szóval, tehát itt a narratíva az, hogy teljesen értelmezésen kívül marad a kontextus, az, hogy hol áll a turul. A turul magyar földön áll. Magyar földön turul. És akkor jönnek a zsidók, és azt mondják, hogy a turul ne álljon magyar földön. És ezeknek a zsidóknak a magyarok engedelmeskednek, haptákba állnak, és elbontják a turult, és elviszik onnan, mert a zsidók ajvékolnak, és ez bassza meg ez Izrael. Ez a hozzáállás. Elkábítják a zsidók a magyarokat, bassz meg. A Megyeri Jonatán a kassait, te engem, és itt hajbókolok, érted, vágod. Egyébként figyelj, Robi, kicsit komolyan. Nem, arról van szó, hogy ez a föld, ez magyar föld, ugye? Nem tévedünk, tehát ez nem Izrael, ugye? Hát itt azért lehessen a turul, magyar földön. Nem Izraelbe raktuk le a turult, hol őt sérti, hanem itt magyar földön. És akkor magyar földön nem lehet a turul? És ezt a kassai magyarázza? Aki állítólag magyar, nem úgy, mint Ábrahám? Hát bazd meg, nem visszük el a turult innen, mert az a turul nem a Nyilas Pártház előtt van, hanem Magyarországon. És Magyarországon szabadjon a turulnak lenni. És ebből az értelmezésből hiába értik, hogy valójában nem a turullal van a baj, hanem azzal a hegyvidéki turullal ott a Nyilas Pártház előtt. Hiába értik. Úgy csinálnak, mint a hülyék lennének. Úgy csinálnak, mint hogyha nem értenék. Úgy csinálnak, mint hogyha maga a turul lenne a probléma. De akkor miért nincs probléma a tatabányai turullal, meg a budai várban lévő turullal? Miért nincs? És ezzel miért van? Miért pont ezzel van? Jó, egyébként figyelj, a Kovács Gergő a kétfarkus is egy fasz volt, mert azért az, hogy akkor kiviszik a szoborparkba, az egy fasság volt. Ha azt mondta volna, itt rossz helyen van, fölvisszük a hegytetőre, ahova egy turulnak való. Érted? Poénkodott. Nyilván, persze. Poénkodott, viccpárt. Szóval az van, hogy Kassai Lajos az életét a hagyományőrzésre tette fel, meg a magyarság ős mítoszának és a magyarság ősi harci gyakorlatának a harcművészetté fejlesztésére tette fel. És mit ért el? Dél-Afrikától Iránig, Szaúd-Arábiától Nyugat-Európáig. Világszerte elterjesztette a lovasíjászatot, sőt, már román és zsidó lovasíjászok is vannak. Viccen kívül kóser íjászok. És ehhez képest itt van ez a turul, ami egy kőszobor, és ennek a turulnak, ennek a kőszobornak ott a Nyilas Pártház előtt óriás becsülete van. A Kassai Lajos meg ezzel a 35 évvel, meg a lovasíjászattal, meg a világszerte elterjesztett tradícióval, azzal szégyellje magát, és zsidó bérenc. Ja. Tehát, hogy itt van valaminek a valósága, itt van valaminek a külsősége, és itt van ez az Ábrahám nevű, aki állítólag a magyarságából formál magának identitást, csak pont a nevére nem terjed ki ez, az nyilván a vakfoltban van bazd meg, hogy Ábrahámnak hívják. És ez az ember azt mondja, hogy 100 000-szer inkább vállalom a szimbólumot és a szimbólummal való közösségemet, mint a tényleges valóságot. És a Kassai Lajost, aki ennek a harcművészeti iskolának az alapítója. Ez valami annyira különleges, hogy egy harcművészeti iskolának az alapítója, az még él, még megismerheted azt a valakit, aki ezt létrehozta semmiből. Hát nem arról van szó, hogy ő a nagy mester, vagy ő a legnagyobb mester, hanem hogy ő az iskola alapító. Ja. És ez mind kurva kevés Ábrahám Barnabásnak. Kurva kevés. Hiszen itt van ez a kőszobor. És a kőszobor, amit hogyha innen elbontanak, hát akkor a magyarság meghátrál. A zsidók előtt. Ja. A zsidók előtt. Szó ne essék arról, hogy a fél magyarság érti, hogy mi a probléma azzal a szoborral ott. És hogy nem pusztán a magyarországi zsidóságot sérti az ott. Na, akkor figyelj, máshogy fogalmazom meg. Egy szubkultúra mi a faszért képzeli magáról, hogy ő a magyarság? A számos szubkultúra közül. A Lajos ezt vette észre, hogy itt számos kultúra, szubkultúra, csoport, nem etnikai csoport, kulturális csoport él együtt. Érted? Most, hogyha mindenkit elzavarnánk és kiradíroznánk, vagy kiirtanánk, vagy a fasz tudja, és maradnának a gyökér magyarok, akkor 1%-ra csökkenne kb. A népesség. Érted? Szóval milyen alapon merészeli egy klub bazd meg azt mondani, hogy ő az igaz magyar? Miközben a lófaszt nem csináltok. Amúgy. A lófaszt nem. Összesen annyit csináltok, hogy amikor valaki firtatja annak a turulnak a helyét, akkor ti a turulból levezetitek a magyarságotokat, és úgy védelmezitek azt a turult, mintha csak nem a gyilkosok emlékműve, hanem a magyarságé lenne. Igen. Egyébként figyelj, azt te észrevetted, hogy az ilyen szélső jobb körökben van az, hogy a kígyó... De máshogy fogalmazom meg, bocs. Egy körmondatot akartam, máshogy állok hozzá. A kígyóváló bölcsészeket könnyű leverni. Tudod? Ez úgy hangzott, mint a maga Bayer Zsolt mondta volna. A kígyóváló bölcsészeket könnyű leverni. Annak idején, amikor a Kuruc Info még sokkal olvasottabb volt. Sokkal. És a Jobbik 17%-on volt, és gárdák meneteltek. És fölgyújtották a Hollán Ernő utcai jegyirodát. Érted? Itt ilyenek voltak, nem tudom, emlékszel-e még rá. És akkor elkezdődtek a hergelést, valószínűleg a hergelésnek köszönhetően azok a bizonyos cigánygyilkosságok. Kiket lőttek le hajnalba? Szegény cigányokat, akik dolgozni mentek. Egy anyát, aki takarítani ment, bazd meg kora reggel. Meg a lányát. Nem a fuxos izét, szamurájkardos mafiózót, bazd meg. Nem tudok olyan nemzeti radikálisról, aki a Kozmának a gyilkosát, bazd meg, meg ezeket a kigyúrt, mergyós, gengszer cigányokat kikezdte volna. Hát ezek gyáva szarok, bazd meg. Minket megvernének, de hogyha erővel találkoznak, akkor kus van, bazd meg, és fülüket, farkukat behúzzák. A nagy magyarok. Az anyátok picsáját, ahogy a mezőkövesdi Matyó nagyapám mondta. Tudod? Nem kell taps. Nyomasztó. Kurva nyomasztó. Kurva nyomasztó. Na, figyelj, vannak itt azért magasztosabb témáink ennél. Ha nem figyelsz, kinyomom a szemed a turullal. Majd akkor úgy látom az ország helyzetét, meg a nemzetnek a sorsát, ahogyan a magyaroknak azt kell, igaz? Na. Sötéten, de legalább egyértelműen. Figyelj, beszéljünk, ugye volt szó arról, hogy a zseniről. A zseni kultuszról, ami egyébként egy kurva érdekes téma, és én ezt pont egyébként a magyar géniuszhoz kapcsoltam, hogy azt a kérdést föltettük, hogy a zseniknek a többsége egyáltalán van-e kivétel, miért elviselhetetlen fasz? Tehát, hogy a világirodalomban, vagy a művészetben, vagy akár a tudományban a zsenik többsége miért ilyen kretén? Te haverkodnál Adival, vagy József Attilával? Mert én kurvára nem. Jó, Adi az romlott volt, József Attila egy ártatlan tiszta lélek, de elviselhetetlen. És mi? Bazd meg, végig gondoltam, hogy ki volt Magyarországon a nagyjaink közül, akivel, tudod, lehetett volna. Arany Jánossal igen, én őt zseniálisnak tartom. Egyébként azt tudod, hogy ő kezdte átkölteni pornóra a Toldit. Csak az nem maradt fönn. Az az igazi vidéki kisnemes, tudjátok, az a, amikor egy kicsit iszogatnak, borozgatnak, és a disznókodnak. Pilinszky egy nagyon jó ember volt. Pilinszky az olyan csávó volt, hogy levelet írt Acél Györgynek, mert mérhetetlenül fölháborodott, mert plátóilag szerelmes lett egy táncos nőbe, és hogy a táncos nőkkel lefekszik az igazgató. És őt ez annyira kiborította, itt bizonyára Acél elvtárs erről nem hallott. Levele, de ilyen ártatlan gyermeki figura volt. Egy barátom ismerte őt személyesen, és azt mondta, hogy ő egy olyan csávó volt, aki oda vitted a versedet, mindenkire azt mondta, hogy tehetséges vagy, és csináld, és érted. Tehát ilyen nagyon jó, tehát igazi keresztény volt minden szempontból. Simone Weil Magyarországon Pilinszky kultiválta és terjesztette el. Tehát ő, és én Pilinszkyt zseniális embernek tartom. Igen, de nem igaz, de hogy... De mégse nincs benne, mert nekem van egy olyan teóriám, hogy ugye a zseni, a géniusz. A géniusz az démon. Az démon. Ami megszállja az alkotót. És ezért ezek egy magasabb hőfokon égnek, és ezért olyan előjön belőlük a démoni, a zseniből. Legyen tudós, költő, író, képzőművész. Vágod. És van kivétel néha. Talán angyal, és nem démon azért. Na, föladtam neked a nekem megütötte a fülemet ez, amit mondtál az Adiról, hogy az Adi romlott volt. Nem volt az Adi romlott. Hát most így magánéletben. Nem volt az Adi romlott, rossz életű volt az Adi, de nem volt romlott. Az a mást hát jelent. Most nem politikailag volt romlott. Nem a polgári normák szerint élt az Adi. Hanem a saját törvényei szerint. A saját törvényei szerint élt az Adi, de nem volt romlott. De azért az egy icipici romlottság, hogy Tisza Istvánnak ilyen benyalós levelet írt, hogy adjon neki támogatást, miközben megírta a geszti rongyot, bazd meg. Azért ez egy icipicit mégse az a öntörvényű, de tiszta gyarló, láng. Gyarló, vagy... de ja, ugyan értem. Kinek az életrajzában ne találnánk könnyelmű tényeket. Tényleg. Az enyémben. De, hogy nem szakad de, rád a födém. Most hoztam be a Hunnia füzeteket, bazd meg. Hát igen. Amit eddig titkoltam. Mert a zsidóknak nyalok. Na. És mire vitted? Hát ez az. Há? Nem érte meg, idáig jutottam, így járnak az árulók, bazd meg. Itt vagyok eleven példának. Érted? Így járnak az... Nem is kapják meg a koncot, és még közmegvetést. Nem is kellett érjük. Volna a néped ellen fordulnod. Hát ez az. Mondasz valamit. Ja. Na, visszatérve a géniuszra, van valami gondolatod? Szóval arról van szó, hogy ez a zseni, ez a romantika szülötte, és ennek az ideológusa Nietzsche. Nem. Az ideológusa Nietzsche. Nem, Robi. Schopenhauer dolgozta ki Nietzsche előtt már ezt kurva részletesen. A világ, mint akarat és képzetbe. Ő volt igazából az... Mások is kezdték, Novalis meg ezek, Roma, 19. század első fele, Nietzsche előtt Schopenhauer már részletesen kidolgozta a Schopenhauer... A zsenit, mint zsenit. A Schopenhauer nem határozta meg ennek a kozmikus küldetését. Nietzsche-re például óriási hatást tett Schopenhauer. Abszolút. Akkor mégiscsak Schopenhauernél kezdődik. De a Schopenhauer nem vitte végig ezt. A Schopenhauer nem határozta meg azt, hogy mi a küldetése a zseninek. Tudod, hogy mire szolgál a zseni, hogy mi a történelemben a nagy felhatalmazás. Azt írja, hogy a zseni, a géniusz magányos, meg nem értett, hát magáról írt persze, és haszontalan. Haszontalan, azt mondja, a katedrálisokba se laknak. Ilyen na, képeket hoz, érted? Nietzsche szakított ezzel. Mert hát ott már küldetése van. Schopenhauernél a keleti filozófia előjön, a zseni magányos, visszavonult, haszontalan, meg nem értett. Ez a Schopenhauer. De hogy ez a romantika szülötte. Valójában a zseni az, aki az Isten helyére lép, az Isten megürült helyére. Mert ugye a felvilágosodás leomlasztotta az Istennek a helyét a kozmikus világrendben. El nem mond még egyszer az egész enciklopédiát, tudjuk. És a hely, és a megürült, a romantika már egy olyan közegben lépett, az emberközpontú felvilágosodás és az emberközpontú klasszicizmus helyére a kultúrtörténetben, ahol már az Isten nem játszott, már kikerült ez a lap a pakliból. Ugyanakkor a helyi érték, mint űr, az istennyi űr, az megmaradt. És ezt az űrt be kellett tölteni valamivel, valakivel. Nagyon sokféleképpen határozta meg és nevezte meg a romantika az ember felettit. Megnevezte a romantika az ember felettit, mint az eredeti embert, a megromlás előtti embert, a társadalmon kívüli, vagy társadalmat megelőző embert, azt az embert, aki még a szerződés, a Rousseau-i szerződés, vagy a Thomas Hobbes-i szerződés, meg a John Locke-i szerződés, tudod, megkötése előtti ember, és ahhoz az emberhez kell, ez a Rousseau-nak az elképzelése, de a Rousseau definíciójából nagy mértékben merített a romantika, kell ehhez az ember eszményhez visszatalálni. Tehát le kell málasztanod, le kell omlasztanod magadról a kultúra által rád rakódott gátat, ami meggátolt téged abban, hogy a romlatlan eredeti állapotodban légy. Erre akartam rákérdezni. Valamit elvesztett a kultúra, és a zseni kultusz valamit pótolt. Mit vesztett el, és mit pótolt a zseni? Minek a helyére lépett a zseni? Az Isten helyére. Az Isten helyére. Vagy a Jézus Krisztus, a megváltó Jézus Krisztus helyére. Ez így erős. Hát de pedig így van. Kétféle romantika van. Van az aktív és a passzív. Ez az általános kategóriák. Az aktív és a passzív abban különbözik egymástól. A passzív romantika... Na, kezdjük a közös élményükkel. Az aktív és a passzív romantikának, vagy mondhatjuk úgy, hogy a romantikának az egyetemes élménye az az, hogy ez a világ élhetetlen. Alkalmatlan arra, hogy az ember éljen benne. Mert rettenetes, és per vagy nyomorúságos, ahogy a Woody Allen mondja, ha minden jól megy, akkor csak nyomorúságos, ha meg bebasz valami, akkor meg rettenetes. És a legtöbb, ami kihozható, materiális alapon az életből, hogy csak nyomorúságos. Tehát, hogy ebben a világban nem lehet élni, mert ez a világ, ez alkalmatlan arra, hogy az ember éljen benne. És akkor erre kétféle válasz adható. Az egyik az passzív romantika, amelyik azt mondja, hogy meneküljünk el ebből a világból. Valahova, ahol nem ér minket utol. Vagy a mítikus múltba, vagy a történelmi múltba, vagy a fantázia világba, Swift Gulliver, mondjuk, csak egy példa, vagy Robinson Crusoe, egy messzi-messzi szigetre, valahova, vagy a múltba, vagy a képzeletbe, vagy a térbe. Tehát vagy az időben, vagy a térben, vagy a fantáziában meneküljünk el ebből a világból, és rendezzünk be ott egy élhető világot. Ez a passzív romantika. Az aktív romantika az az, amelyik azt mondja, hogy ez a világ élhetetlen, ez a világ borzalmas, tehát megváltoztatjuk. Átformáljuk olyanra, amilyen az ide a világunkban él, és az a világ majd élhető lesz. Tulajdonképpen a 19. századi forradalmaknak ez lett az ideológiája. Ebből fakad Lord Byronnak a heroizmusa, aki föláldozta magát a görögök szabadságáért, de nincsenek ilyenek, hogy görögök, csak az emberiség. Lord Byron úgy áldozta fel magát a görögök szabadságáért, hogy ez nem érezte, hogy ő a görögökért. Az emberi nem szabadságáért áldozta fel magát Byron. Ennek a terméke Petőfi. Petőfi, aki azt mondja, hogy megváltoztatjuk ezt a világot. Eszünk ágában sincs alkalmazkodni, és eszünk ágában sincs elmenekülni. megváltoztatjuk ezt a világot, és átformáljuk olyanná, amiben élni lehet. Mit jelent ez? Mi ennek a tartalomnak a jelentése? Egyrészt a királyok, grófok, hercegek előtt való hajbóklás, társadalmi születési előjogok és társadalmi különbségek helyére a polgári társadalom törvény előtti egyenlőségét és a nemzeti identitásnak az egyént meghatározó erejét állítjuk. Ez az ideológiai tartalma ennek az aktív romantikának, ennek a megváltástannak, amiben például, aminek a Petőfi feláldozta az életét, meg a Lord Byron feláldozta az életét. Eszméletlen elviselhetetlenek voltak ők is. Nyilván. Nyilván. Erről kéne beszélnünk, Robi, hogy nyilván. Miért elviselhetetlen. De érteni kell a zsenit. Érteni kell a zsenit. Ők a zsenik. Ki a zseni? A megváltó. Aki megvált minket egy olyan világban, ahol már nincs Isten. Az ember, aki a hősiesen az emberi nem fölé emelkedik, és a megürült, ezt az űrt, ezt kitölti. Belép az Isten helyére, és kitölti ezt az istennyi űrt. Mert Isten nélkül nem lehet élni, de már Istennel se lehet, mert megöltük az Istent. Tehát az embernek kell magából Istent támasztania. Mondta Nietzsche. És ennek nyomán nem lehet elhallgatni, hogy a zseni kultusznak, ennek a zseninek, aki a világot megváltja, a világot megmenti, sőt, ő a megoldás a világra, a világ válságára, a világ bajaira. Végterméke Adolf Hitler. A Dárdahegye, a kimenetele Adolf Hitler, igen. Ez a zseni kultusz, a romantika zseni kultusza, az aktív romantikának a megváltástana Hitlerben kulminált. És a többi zsenivel ellentétben a Führer egy nagyon megnyerő, kedves ember volt. Könnyű is lehetett elviselni, erről tanúskodik az összes nőjének az öngyilkossága. Ja. Ironizáltam, jó emberek. Szóval arról van szó, hogy a zseni az az, aki az emberben az Istent feltámasztja. Tulajdonképpen már nem egy transzcendens Isten fogalom, de a személyiségből mégis Isten támaszt jobb hiány. Mert ez a legjobb, ez a legtöbb, Nietzsche hogy állt hozzá? A legtöbb, amink van az ember, ebből kell Isten támasztani. Tulajdonképpen a zseni már übermensch volt Nietzsche előtt is. Érted? De nem volt küldetése. Akkor még az egy pangó istenség volt, a világban pangó funkciót el nem nyerő istenség, akit a Nietzsche hadrendbe állított a világ megváltására. Amikor életemben először olvastam Schopenhauerről, egy tanárom a középiskolában mesélt róla, de utána olvastam, az egy, nem jut eszembe a szerző neve, egy szovjet filozófus volt, és a könyvének az a címe, hogy a művészet és az elit. Egyébként, ha elvonatkoztatunk, hogy ruszki és marxista, leninista, lófasz, hát amúgy egy értelmes könyv, és én teljesen beszartam, amikor Schopenhauer idézeteket olvastam belőle, és utána mentem el a Szabó Ervin könyvtárba Schopenhauert olvastam, mert máshol nem lehetett. És Jurij Davidov. Így van, Jurij Davidov. És ő azt mondja, hogy tulajdonképpen a zseni az nem más, mint a arisztokráciának a helyettesítője. A vérségi arisztokrácia helyébe a szellemi arisztokrácia kerül. Egyébként ez egy okos gondolat. De a vérség... Tök mindegy, több, szovjet. Több a vérségi arisztokrácia. Tudom, te most megmagyaráztad, de te már Nietzschei alapon, de a Schopenhauer alapján ott még nem volt ez a messianizmus, ott még a szellemi ember, Schopenhauer polgár volt, nem nemes. Az apja egy gazdag kereskedő volt, az anyja, akit gyűlölt halálosan, az meg egy népszerű szalont vezetett, aminek Goethe is a vendége volt, és a Schopenhauernek a legnagyobb megalázás az volt, amikor mondták, hogy Johanna Schopenhauer fia, ma már nem ismerjük az anyját, teljesen megfordult a viszony. Na. Nem fogok szó szerint idézni a Márai Sándortól, de van egy olyan mondása, hogy nem ismerek magasabb rangot, magasabb emberi rangot, mint a jellem. Ez, a jellem... ez már nem a zseni. Sőt, ezzel de. Ellentétes. Igen. És Hanvas miért utálta a zseni kultuszt? Hanvas azért... Mert utálta a zseni kultuszt. Igen. Mert a zseni a tömeg fölé emelkedik. A... Hát Hanvas pláne. De a Hanvas... Ső is zseniális. A Hanvas igen, de a Hanvas az univerzális orientációban hitt. És a zseni az pedig... ő individuális tünemény. Ah, ja, ja. És a Hanvas nem hitt... Nem az ős hagyomány. Igen, a Hanvas nem hitt az individuum. De nincs igaza, mert ha a szellem, bocsánat, az igazi tradíció, a szellem időfeletti jelenléte, az megjelenik mindenkiben. Bármikor, bárhol. Az nem az átadástól függ. Már az Upanishadokban van egy olyan sztori, a Csándogja Upanishadban, második ilyen hosszú Upanishadban, ezek ilyen véda kommentárok, hogy egy Szatyakáma nevű csávót a tisztázatlan származása miatt nem tanítanak a papok. Ugye hát nagyon szigorú varna rendszer van, a brahmin nem tanít, csak brahmint. És kimegy a mezőre, és tanítja őt a tehén, a hattyúk, vagy vadlibák, ugyanaz a szó a szanszkritban, a tűz, érted? Tehát a szellem alászállt, és így lett igazi pap, még az meg a szőröm is föláll, mert katartikusan kurva mély. Ugyanaz, amit a Berdyajev írt a kaukázusi muzsikról, aki írni, olvasni nem tudott, de olyanokat mondott az Isten élményeiről, azt mondja, hogy hát, amit Eckhart mester sose hallott róla. Tehát József Attila, bazd meg, jó, ő járt a Szormonra, oké, de az nem a Szormon hatása, amiket az a csávó bazd meg látott, megírt. Érted? A szellem időfeletti jelenlétes ilyen értelemben a Hanvasnak nincs igaza. Mert a zsenében megjelenik a tradíció, metafizikai értelemben a tradíció, nem da, hagyomány, da. Nem úgy hagyomány, hogy apáról fiúra, hanem a szellem időfeletti jelenléte megjelenik, bazd meg, manifestálódik a izébe, a szajha fiába, bárhol, millió ilyen van. De a Hanvas, és már az ókorba tudták. De a Hanvas azzal érvel, hogy ha veszünk egy óriási mintát, emberiség mértékű mintát... Ő ezt a kékharisnyás zseninyálazást utálta. Veszünk egy emberiség méretű mintát, és abból vonunk egy átlagot minden téren, akkor az az átlag, akinek átlagos méretű orra, átlagos testmagassága, átlagos testsúlya, átlagos IQ-ja, átlagos érzelmi intelligenciája, átlagos életkora, átlagos, és ha mindenből az átlagot vesszük, ő, aki a legátlagosabb mint közül, ő az, aki a legalkalmasabb az univerzális orientációra. Ő az ecce homo, ezt állítja a Hanvas. Tehát nem aki kimagasló ember, nem aki kívül áll a tömegen, nem aki fölé emelkedik, hanem a normális, ezt mondja, ezt a kifejezést használja a Hanvas, a normális ember, a normális, tehát a haranggörbének a közepe. Teljesen, tudod? Ismered a P-mobilnak a átlagember című számát? 70-es évekbeli, az csak egy statisztika felsorolása, hogy a magyar ember barna haja van, barna izé, ennyi sört, bort, pálinkát izé, stb. És van egy refrény, hogy az átlagnál jobb vagy, az átlagnál szebb vagy. Tehát kurva jó! Kurva jó. Tudod, hogy miről szól a Hanvas álláspontja ebben a zseni kérdésben? Mint amikor a Brian életében azt mondja, hogy mi mind egyéniségek vagyunk. Egyéniségek vagyunk, mondja a tömeg. Mi mind egyéniségek vagyunk. Kurva jó. Ti mind egyéniségek vagytok, és mint a birkák bégetik vissza, hogy mi mind egyéniségek vagyunk. És akkor ott van egy nyomorult, amelyik azt mondja, hogy én nem. Tehát, hogy ez a ezt látta a hanvas, hogy itt mindenki olyan kurvára egyéniség, és hogy ezt teszi átlagossá, bazd meg. Hogy megkérdezed a nyomorult kisembert, hogy te különleges vagy, és a nyomorult kisember azt fogja mondani, hogy egyetlen vagyok a rengetegből. Én vagyok a... Én bennem esszencializálódik az emberi minőség. És bazd meg, ettől olyan kurva átlagos, mert mindenki így gondol magára, de ki az az egy a sokból, amelyik azt mondja, hogy teljesen átlagos vagyok. Teljesen átlagos vagyok, nincs rajtam semmi különös. De ez... Ő az, aki az univerzális orientációra alkalmas. Robi. Ő, aki nem gondolja magát különösnek, nem akar kimagaslani a tömegből. Igazad van, de ez is ambivalens. Egyrészt kurva jó hanvas, valahol megjósolta a trénerek világát. Légy önmagad, légy egyéniség, ha van büszkeség, sose szoktam az életművemre büszke lenni, arra büszke vagyok, hogy Ponyvaregény főszereplő voltam már 2000-ben, a könyveimre annyira nem, egyre igen, amire azt írták, hogy negatív tréning könyv, mert én a negatív gondolkodást úgyse sikerül semmi, erről írtam egy könyvet, kurva jó, erre büszke vagyok. És figyelj, mert gyűlölöm ezt a tréningkultúrát, bazd meg. Tudod, ez a légy egyéniség, légy önmagad, és annyira egyformák a nyomorultak, bazd meg, mint a szar. Várj, ebbe így a hanvas ezt megjósolta. Ezt megjósolta. Ez jött a zsenikultuszból, lecsorgott a néptömegekhez, Gesunkenes Kulturgut, ahogy a néprajzos mondja. Pont úgy, ahogy... Lecsorgott, mint a úri divat, meg minden. Meg minden. És már mindenki egyéniség. Egyéniség is olyan egyformák, mint a faszom. De egy magasabb szinten, bocs, nincs igaza. És jön Berdyajev. Minden ember egyszerű és megismételhetetlen. És ez már Krisztusi. De csak minden addig, ember egyszeri és megismételhetetlen. De csak addig, ameddig önmagának, amely ez egyszeri és megismételhetetlen mi voltára hivatkozva. Legyen bárki. Baks is nem kér, meg kiválasztottság tudatot. Nem erre hivatkozva akar érvényesülni, meg nem erre hivatkozva duzzasztja a saját egóját, és imponál másoknak. Robi, csak addig. A Kosztolányi halotti beszéde az erről szól. Mint a Berdyajev, az egyszeri és megismételhetetlen. Egyszeri és megismételhetetlen, de ezért nem jár semmi, mert nem. Abban a kurva pillanatban, hogy te erre hivatkozol, már átlagos vagy tőle. Aha. Érted? Aha. Ja. És erre mutat rá a Hanvas Béla. Ja. Arra viszont nem válaszoltunk, hogy miért gecik a zsenik. Többségében. Nem egy Pilinszky, de a többsége elviselhetetlen fráter, bazd meg. Miért? Én nekem ugye a teóriám az, hogy a géniusz az démon, a görög daimonnak nevezte, és az a daimon a démon, de az még nem a latin géniusz, a görög daimon fordítása. Ez egy nagyon ősi tudás. És a géniusz, vagy daimon, eredetileg egyébként öröklött családi szellemet jelentett a latin izéknél, nemzetségeknél, még a római birodalom előtti ősi latin nemzetségeknél. A géniusz, érted? Az daimon, ami sorsisten is, és ugye nem véletlen, hogy a démon név az onnan jön. Tehát, hogy a géniusz az démon is. Démon, bazd meg! Szerintem a zseni... Az, erre válaszolj. Erre akarok. Erre próbálok erre válaszolni, turul, mielőtt belém döföd a turult. Én azt hiszem, hogy a zseni az nem alkalmazkodik, hanem alkalmazza a környezetét, és ez egy idő után elviselhetetlen, mert ehhez senki... Ja, hogy narcisztikus. Mint az állat. Na persze. Mert, és miért narcisztikus? Ehhez még narcisztikus neveltetés sem kell. Nem ám. Ehhez elég zseninek lenni. A narcisztikus neveltetésűek természetesen narcisztikussá válnak, hiszen megkapják azt a mítoszvilágot a szüleiktől, amiben hát őnekik megváltó szerepük, megváltás tanhoz tartozó kiválasztottság tudatuk van, tartozik és funkcionál. Ezzel szemben a zseni A maga zsenialitásáról tudomást szerez, hisz zseni. Hát tudja, hogy ő zseni. És ez a tudás teszi elviselhetetlenné a zsenit, mert a zseni innentől kezdve nem alkalmazkodik semmihez és senkihez, hanem a világot, hanem a világot alkalmazza önmagához. És ő neki tényleg az... Istenként viselkedik, bazd meg! De trombitorló, Várjál. Istenként viselkedik, de máshogy viselkedik Istenként, mint a pszichopata sorozatgyilkos. Az is Istenként viselkedik. Mi a különbség a zseni meg a pszichopata? Mind a kettő narcisztikus. A pszichopata is narcisztikus, és a zseni is narcisztikus. Csak tudod, mi a különbség? Mi? Hogy a pszichopata az egy ókori büntető prófétaként gondol magára, aki az Istennek az ostora, amivel végigver az emberiséget. A zseni meg őskori sámánként, bazd meg. A zseni, bocs. A zseni Krisztusként. Krisztusként. Krisztusként gondol magára. Adi? Adi? Aki a... Abszolút. Hát ez abszolút. Sámán, ami az hatújú táltos fiú. Hát igen. Tudjátok, hogy hatúja volt, fölös csonttal született, mint a sámánok, Adi Endre. És mi? Honnan származik ez a hatúj? Beszélgessünk erről egy picit. Egy picit, mert ez fontos. Az eurázsiai népeknek a hiedelem világában a fölös csont, az a sámán kiválasztottság. Miért? Hát, az meg kérdezd meg egy szibériai sámánt. Miért? Nincs szükség rá, elmondom, hogy miért, jó? Na, erre kibaszott kíváncsi vagyok ám. Az van, hogy az öt ujjunkból következik, ennek megfelelően a tíz ujjunkból következik, ennek megfelelően ez a tízes, mint számrendszer, ez valójában egy kifosztott számosság, a tíz. De a plusz fog is számított, a plusz fog is, a fölös csont maga, vagy burokba születés, ami tudod, mit jelentett? Ki tudja, mi az a burokba születés eredetileg? Na, ki tudja? Nem vagytok ti magyarok. Nem vagytok ti senkik. Neked meg van az, hogy hamsakéz? Nem. Én sem vagyok magyar. Nincs meg az a szimbólum, hogy hamsakéz? Nem, az micsoda? Bizonyára láttad már, mert száz felé mutatkozik a hamsakéz, a hatújú kéz. Hát. Ja, azt nevezik hamsakéz? Aha, a hatújú kéz. Azt tudom, hogy mi a hatújú kéz, persze. Igen? Ez az Isten keze. Azért az Isten keze, mert az Istenben az ember nincs ketté választva, nincsenek kettős szervek. Az, hogy neked két szemed van, az, hogy neked két tüdőd van, két füled van, az, hogy két kezed van, az, hogy tengelyesen szimmetrikus vagy, és mindenből kettő van, ez a meghasadtság jele. Nem arról van szó, hogy megduplázódott az egy, hanem arról, hogy megfeleződött. Az egy megfeleződött, és így lett belőle az a kettő. Mert a kettő valójában nem kettő, hanem egy-ketted. Egy-ketted. Az egység, az isteni egység. A szakrális szimmetriával magyarázod. Szakrális szimmetria az... A sámán kiválasztott. Így van. Arról van szó, hogy a intakt számítás a 12-es számrendszer. Miért? Mert a 12-nek a harmada is egész, a negyede is egész. Ellentétben az a 10-zel, aminek a harmada is tört, és a negyede is tört. Ugyanilyen módon elmondhatjuk a 6-ról, hogy a 6-nak a fele is egész, és a harmada is egész, ellentétben az 5-tel, aminek a fele és a harmada egyaránt tört. Talmudista okoskodás. Ne, jó, vicceltem. Nem, egyébként értem, amit mondasz. Várjál. Arról van szó, hogy mi ennek a mancsnak a fogságában vagyunk. Ennek a mancsnak. Mivel hogy amit a kezünkbe tudunk venni, azt a kezünkön számoljuk meg. Ami megragadható, megfogható, az a kezünkön van számolva, és ezért a tízes számrendszer. Ellentétben azzal, amit nem tudunk megragadni, mert túl elvont hozzá, az idő. Az idő számítása továbbra is 12-es számrendszerben zajlik, mert a mancsát az ember nem tudja rátenni. Mert éterikus, mert szférikus, mert megragadhatatlan. Nem pusztán elvont, hanem konkretizálhatatlan. Na most arról van szó, hogy amikor az ember még ős állapotban volt, isteni állapotban volt, akkor csak egy keze volt, és azon hat ujja. És ez a hatújú kéz, ez az ember isteni állapota. Tehát amikor Ady Endre hatújjal születik, akkor az az ő isteni mi voltának a jele. Mert benne jelentkezik a rég elvesztett teljesség. A 12-es számrendszernek, a 6-os számrendszernek a nyoma. Ezért, ettől szakrális. És ez a hatodik új, ami kinő, ez nem a még kisebb új, mert hát hogy hívjuk? Ez a másik hüvelykúj. Aha. Ez szép volt. Miket tudsz? Beszarok. Olykor kellemesen csalódok benned. Nem, egyébként ez tényleg fasza volt. Ez kurva jó volt. Ez kurva jó volt. Pedig nem is vagy magyar. És mélyebb, mint én. Mélyebben belelátsz, mint én. Én az Ady Endrét... Turult oda ajándékozhatom. Szerintem most elnyertem a turul rendet, igaz? Ó, hát köszönöm. Szóval... Mostantól szólítsatok Ábrahámnak. Na, figyelj, Robi, de azért a faszomat nem válaszolt... Meg elszédített és elkábított, bazd meg. Talmudista dumákkal. A talmudista, kabbalista dumáival, bazd meg, én meg add csak vissza a turult. Mert nem válaszoltál, bazd meg, a rendes kérdés, hogy miért köcsögök a zsenik. Hát ez a fő témánk. Mindent elkövettél, hogy ezt ne próbáld megmagyarázni, mi? Szerintem a... Ne tutira magad a zseninek tartod. És azonosítod ezekkel a faszkalapokkal. Nem tudom, hogy miért. De te is narcisztikus vagy, ezt mindenki tudja. És mehet a vádaskodás. Én azt hiszem, hogy ezek az emberek nem alkalmazkodnak, hanem alkalmazzák a környezetüket. Ennyi. Mert tudásuk van. És ennyi? Szintlán. Van egy tudásuk, vagy egy tévtudásuk a maguk isteni mi voltáról, isteni eredetéről. Most hagyjuk, hogy ez egy tényleges tudás, vagy egy tévtudás. Most ez... Világos. Erre ne vállalkozunk most. A lélektanáról beszélünk. Most de hogy őnekik van egy meggyőződésük arról, hogy őnekik isteni minőségük és isteni küldetésük van, és ennek a fényében az emberi kapcsolatok konvenciói a fasznak kellenek. Ja, értem. Nagyjából erről van szó. És mi van a másik típussal, amiből kevesebb van? A nagy szentek. Akik a maguk korába olyanok voltak, mint a zsenik, Keresztes Szent János, az írásai máig fönnmaradtak, gyönyörű költő volt amellett, hogy Istennel azonosuló aszkéta, érted? És tudod, ez a én a legkisebbek között is a legkisebb vagyok, és nem álszerénységből írta a közönségnek, mert amiket írt, azt nem a Facebookon írta ki, bazd meg. És egy picit valahogy ennek a halvány vízfénye, ennek a szellemnek a Pilinszky. Mindenki, te is tehetséges vagy. Meg a Simon Weil. Igen. Tehát ezekkel mi van, bazd meg, ezek nem zsenik? Na, vágod. Van szerintem, egy ilyen, ezekből nem, jóval kevesebb szerintem van. Szerintem én azt gondolom, hogy a hanvas értelmezésében ezek nem zsenik, hanem ők az... Szanyaszín, a szent igen, emberek. Ők az univerzális orientáció hordozói. Ők inkább a hanvasi. Igen, a hanvasi. Ő hozzájuk akarta hanvas hasonlítani, ja. Meg ő hozzájuk akarta a hanvas magát sorolni, meg a vörös is egyébként. Aha. A vörös is. Hát ő is a, tudod, az a mondás, hogy ne sürögjetek, forogjatok. Tudod, a szent megváltástan az az, hogy maradj veszteg. Tudod, nem, mert a zseni nem ezt mondja, A zseni azt mondja, hogy forgasd fel a világot, mi itt közösen teremtünk egy igazibb világot, egy jobb világot, a jövő jobb lesz, mint a ma, és megváltjuk a világot, ahogyan a Krisztus azt mondta, hogy ez a világ, ez egy világ árnyéka, de mi most valóra váltjuk. Csak ehhez képest, a szelíd. Csak a Krisztus. Érted? Csak a Krisztus istenember. És ez egy istenemberhez méltó program. És a zseni már ezzel csak visszaélhet. Az hasonló hozzá a Keresztes Szent János vagy a Pilinszky. A Krisztushoz inkább. A zseni meg a helyére. Igen, nem. A Krisztus vállalhatja azt, hogy egy világot megvált és megváltoztat, és a világ más lesz. De ugyanezt egy szent, vagy a univerzális orientációt hordozó átlag, ahogyan a normális, ahogyan a Hamvas nevezi, ezt sosem tenni. A zseni meg hiába vállalkozik erre, mert ehhez kevés. Ja. Mert nem Isten, csak isteni. Igen. És az nem Isten. És a Krisztus, az egyedül a Krisztus az, akinek joga van a zseni programjával belépni az emberi történelembe, mert ő végre is tudja hajtani azt. Na, értem. Jó, oké. Körüljártuk. Van egy másik, és kicsit kapcsolódjunk vissza a magyarsághoz. Itt a zseniség kapcsán, meg a magyar hagyomány tradíció sosem volt tradíciónk kapcsán, mert mi, magyarok, nem rendelkezünk olyan írott emlékekkel, amivel nagyon-nagyon sok számos európai nép. A germánok, az északi germánoknak van egy eddájuk, nem a Pataki Attila féle együttest értem ez alatt. A délgermánoknak van a Nibelungenlied. A nyugati germánoknak van a Beowulfének. A szlávoknál fönnmaradt az Igorének, és egy kurva sok minden. A szláv isteneveket ismerjük. A latin népek, oké, az Róma, provinciák, de szintén a magyarnál... A finneknek ott a Kalevala. A finneknél ott a Kalevala, az észteknél a Kalevipoeg, ami a Kalevalának az észt változata. Gilgamesh-eposz. Na, csak az európaiakról beszélek. A magyaroknak... Nekünk nem volt. De jött a Gyulai Pál. De várjál, mik voltak nekünk? Voltak töredékei. Középkori krónikákban valamiféle töredék. Csodaszarvasról. Hunormagor, Kál Timár képes krónikájában. A Turul, amiről itt beszéltünk, az Anonymousnál. Ezek fönnmaradtak. Amit a Hanvas ír, hogy nem tudjuk, kik voltak a hunok, milyen nyelvet beszéltek, vagy a magyarok mindig is velük azonosultak, csak ő egy ilyen keserű nihilista cuszba vitte át, hogy a hun mítosz azt jelenti, hogy itt a népek elpusztulnak. Na. De most ne erről beszélünk, mert ez egy más topik. Tehát nekünk nyelvészek próbálták a magyar szókincsből kibogarászni, hogy mi a fasz lehetett, az egy legeslegszebb, lehet, hogy mai tudományos értelemben már elavult, legszebb kísérlet az Ipoly Arnoldnak a magyar mitológia. 19. században, 1987-ben megjelent reprintbe, és az apám akkor halt meg, és az apám koporsójába tettem a holtteste mellé. Érted? Azt a reprintet. Ez lett volna a karácsonyi ajándék, apám pár nappal a karácsony előtt halt meg. Apám nagy magyar volt. Kassai sok szempontból egyébként kurvára az apámra emlékeztet. És én kicsit még külsőre is, mert nem, én az anyám vonalát viszem, az apám az ilyen vöröses szőkehajú, zöld szemű csávó volt. És dacára, hogy mezőkövés matyó volt, nem tatár, mindegy. Vannak ilyen régi fotók, ahol ilyen tatárnőket láttok. De a faszom beszél most magamról, bocs, így elérzékenyültem saját magamon, mert az önimádat. De viszont, érted, és nyelvészetből próbálták ezeket kinyerni, de semmi nincs. És én ezt mindig egy kibaszott nagy szegénységnek tartottam, és utóbb arra jöttem rá, hogy de bazd meg, ez a korlátlan fantáziának a lehetősége is. Én nem tartom olyan köcsögnek a Gyulait. Te utálod a Gyulait, mert az a vádod, hogy a szegény Arany Jánost, ő megbaszta, hogy írja meg bazd meg a izét, a Buda halálát, ezt az egészet, és ezért szerencsétlen Arany János az nem írta meg azokat a zseniális dolgait, amit csak öregkorába kezdett. Én nem értek veled egyet, Robi. Ezeket a magyar mítoszokat meg kellett írni a 19. században. A romantika korában vagyunk, erről beszélünk, jó ember. Hát ez volt a romantikának a programja, és az Arany Jánosnak a költői karrierje, meg a költői pályája, hát ott tenget, lenget, érted, a Gyulai Pál előtt. Hát most a Gyulai Pál lehajolt érte, most mire vitte volna az az Arany János, ha saját nyomorult érzéseiről ír meg arról, hogy a világot látja. A Gyulai Pál, hát te egy tisztességtelen embernek tartod. Nem. Nem. Csak egy korlátolt embernek, aki feláldozta Arany Jánosnak a teljes életét és a teljes életművét. És az aranyból bármi lehetett volna. Nem tudjuk, mi lehetett volna az Arany Jánosból. A te állításod ezek szerint, hogy sokkal erősebb nemzeti kultúra az, ami nem a nacionalizmusnak kiszolgálva ír meg kurzusműveket, hanem itt Byronok meg Shelleyk születnek, Byron és Shelley tehetséggel. Az Arany János geci tehetség. Én őt jobban szeretem, mint Petőfit. Én értem, hogy Petőfi miért nagyobb zseni, mert elsöpört mintát a picsába, de azért, ha az Arany balladákat olvasod, az még most is élvezhető, baszki. Hát az, a Petőfi teljesen megújította a magyar lírát, de... és erre a nívóra senki nem tudott felnőni, egyedül... Tényleg egyedül az Arany János, meg a Vörös Marti Mihály, de az Arany János szinte azonnal, a Vörös Martinak ehhez még évtized kellett. Amikor tudod? Elborult az elméje, írt egy akkor olyan verset, ami már adiszintű. A Véncigány, a Vörös Marti Véncigány című verse már a modernitást előlegezi. Abszolút. Ez elmondhatatlan, hogy mekkora szó. Ehhez a Vörös Martinak tényleg... Be kellett diliznie, hogy ekkorát léphessen a kollektív szellem történetben. Hát az tényleg, tényleg nagyon fura, különleges, az tényleg különleges. Abszolút. Az tényleg különleges, hogy ott ő... Milyen képekben az meg a malom a pokolba. Igen. Tehát, Petőfit, érted, aki elsöpört minden. De Petőfi is megalkudott, bazd meg. Petőfi... 17 éves korában tökéletes hegzametereket írt, és ő tudatosan vállalt ezt a verbunkos népies cuccot, bazd meg. Az egy tudatos vállalás mert a romantika, volt. Mert a romantika. De ő is elkurvult most ilyen értelemben. Ilyen értelemben, mint igen. Mint ahogy te az aranyt vádolod. Ilyen értelemben, igen. De tudod, csak az őszikék mutatta meg, hogy az arany élete milyen mértékben... ment rá a Gyulai Pálnak a kulturális programjára. A Gyulai Pál ki akarta szolgáltatni az arany teljes életművét a magyar tradíció helyreállításának. Mert hogy ugye a magyar tradíciót nem lehet, tehát mondákat lehet összeszőni, és abból összebarkácsolni egy magyar kalevalát, vagy egy magyar Edda dalokat. De ez volt a cél. Igen, de hogy ez egyrészt a nem... A finnek, bazd meg, ahol messze nem volt ilyen európai kultúra, azt tudod, hogy a finnek milyen viszonyok között éltek, de volt a Lörrot, elment bazd meg Karéliába, az ma Oroszországhoz tartozik, és összeszedte a ízét a kalevalát, bazd meg. De az volt a Gyulai Pálnak az elképzelés, vagy a félelme, hogy még nem értették azt a programot, meg azt a kort, meg magát a romantikát, amin egyébként dolgoztak, meg aminek egyébként a művelői voltak. Nem értették még teljesen, nem értették még rendesen, mert erre csak az irodalomtörténészek képesek, akik a jövőből visszatekintenek, és értik az összefüggést. A jelenben nem értheted, nem láthatsz rá. Csak a korszellemnek engedelmeskedik. Így van, a korszellem formálta, a korszellem hajtott, a korszellem ő diktálta a Gyulainak, a Gyulai megdiktálta az Aranynak. És az volt a Gyulainak a képzete, szerintem tévképzete, hogy ha az Arany meg a Gyulai közösen nem állítják helyre, vagy nem pótolják ki a hiányzó ős mítoszt, akkor a magyarságnak nincs esélye megmaradni, mert ebből a mítoszból válik a nemzet. Aha. De ez egyébként ez nincsen így. De a félelmeik jogosak voltak abban a korban. A Herder, igen, az egész Európa ebbe volt. Érted? Most a nyugati népek is ebbe voltak, bazd meg. A franciák elkezdték, hogy ők gallok, meg a faszom. Érted? Talán a britek már egy kicsit így távolodtak ettől. Ott ennyire nem volt, mert azok annyira magabiztosan a világurai voltak, hogy nem volt szükségük ilyesmiről, de a franciáktól kezdve a németeken át figyelsz? Na. Wagner, mond neked valamit az a név, hogy a Richard Wagner? Persze. Én nagyon kedveltem náci koromban, és egyébként a kutyámat Wotannak nevezték, gyönyörű német juhász kutya volt. Na. Az nagyon jó egy istenről egy kutyát elnevezni. A Herder jóslat. Tudja valaki, mi az a herderi jóslat? Na, van itt 4-5 művelt ember. Herder azt jósolta, ez a... Herder ki volt, egy 19. századi nyelvész. Igen, ez a és filozófus. Germán gondolkodó, aki úgy gondolta, vagyis úgy neki úgy állt össze, hogy ennek a magyarságnak itt nincs esélye. Tehát itt szlávok, meg germánok fognak osztozni ezen a régión. És tudod, hogy Széchenyi mennyit vívódott ugyanezzel a gondolattal? A naplójában olvastam, egy germán és egy szláv tenger, a pajkos magyar kimarad, egyedüli szövetségeseink a zsidók lesznek, akik a mi hátunkon akarnak kilovagolni a mocsárból. Széchenyi a 40-es években írta. Nem röhögtök mi, de a mi hazánkosoknak ez tutira tetszeni fog. Ez a herderi jóslat, ez nagyon jó hatással volt a magyarságra. Egyébként lehetséges, hogyha nincs a herderi jóslat. Na, ennyire ne túlozzuk. Lehetséges, ez összerántotta a magyarságot. Összebizony. Ezért ne bazd le a Gyulait. De... Szóval az a helyzet, hogy azt tudjuk, hogy mit nyertünk a Gyulaival, de hogy mit vesztettünk. Gondolod, hogy a fiatal arany olyan szintű cuccokat írt volna, mint a balladák? Vagy a őszikék? Olyan abbat. A fiatal? Nem. A zsenge? Nem. Az az arany, amelyik a Buda halálára szánta rá az életét, az az arany, ha személyes lírát ír, amit csak az őszikék már a halála előtt akkor néhány évvel Byron kezdi el, lenne. Akkor óriásabb lehetett volna sokkal. Európai sokkal... szintű. Igen. Szóval az van, hogy... A Cucurellit kéne megkérdezni, mert ő nagy arany fan, az Arany Jánossal foglalkozik egyébként. Az van, hogy Arany János kicsit olyan volt, mint a Bodrogi Gyula, aki eltöltötte a fél életét a Vidám Színpad igazgatójaként, és aztán valamikor már 7. X-et taposta, amikor ahogyan a Híd a Kvályfolyomban a Nicholson ezredes a végén így a fejéhez kap, hogy úristen, mit csinálok, na, és akkor fölrobbantja a hidat. Az egy megalkuvás volt, nem más, az egy ugyanúgy egy megalkuvás volt a Bodrogi részéről és az Arany János részéről egyaránt. A fejéhez kap Nicholson ezredes és felrobbantja a hidat, ugyanígy kapott a fejéhez a Bodrogi Gyula, hogy úristen, mit csináltam? Én egy színművész óriás voltam, és itt a színes nyakkendősök pártja, meg a Vidám Színpad, meg ez az egész, mit tettem magammal, és még nem volt késő, visszament játszani rendes színész, drámai színésznek, ami valaha volt a Bodrogi, és kiderült, hogy még mindig megy neki. Visszament Willy Loment játszani az Ügynök halálát az Arthur Millertől, és bombasztikus volt. Tehát ott volt, és képes volt jóvá tenni. Sajnos ez a pillanat a Gálvölgyi Jánosnak hát valójában soha nem jött el, és ez a pillanat az, ami az Arany Jánosnak a az őszikék előtt, az Arany Jánosnál megtörtént, az Arany János a fejéhez kapott, hogy mit tettem. Mit tettem magammal? Mire tékozoltam? De bazd meg, a balladáit nehogy már besorold a közepes Arany János izék közé. Nem, de... Elképesztő geció művek. Rossz csillagot követett az Arany az élete során, sokkal több volt benne, és az bennem a nagy részt benne maradt. Egyébként lehet, hogy nincs igazad. Unblock. Nem lenne az a nemzeti mítoszunk, bazd meg. És tudod, Gárdonyi, láthatatlan ember, és sorolhatnám, érted? Tehát, hogy a középkori hun mítoszt ezek az emberek megalkották. Vágod. Jó, tudom, hogy neked ez semmit nem mond. A herderi jóslat, az valójában a nemzethalál fenyegetéséből vezeti le a magyarság megmaradását. A herderi jóslatra vonatkozó következmény, a magyarság megmaradása, Ady Endre nekünk Mohácskell című versét hát idézi persze. fel. Ha Na. van Isten, ne könyörüljön rajta, veréshez szokott fajta, cigány népek lanycívű sihederje, verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöldágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, föltől a fényeségig, rángasson minket végig. Ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk. Végünk. Tökéletes volt, ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Viszont... itt vannak a Hunnia füzetek, kikiáltás jár, darabja 1000 forint, és én, mint egykori szerkesztő, dedikálom, mert elzsidósodtam.